you lied to me. You said your love was true, and we'd never, never, ever part. Now you want someone new. Than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never, ever hurt you. Λοιπόν, αυτό είναι το απίθανο τραγούδι και το τραγούδι «Σήμα κατά τεθέν» για την Τίμη Γιούρο, που δεν θα την αφήσουμε σήμερα μόνο με ένα τραγούδι να είναι εδώ κοντά μας. Σήμερα θα έχουμε 40 λεπτά εκπομπή, γιατί ακολουθούν τα 10 λεπτά των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά από τις 7.30, 7-8 παρά 20 κάπου εκεί. Το «Hurt» ήταν η μεγάλη επιτυχία της Τίμη Γιούρο, που είχε προϋπάρξει σαν επιτυχία από το 1954 και το Roy Hamilton. Η Τίμη Γιούρο το απογείωσε το τραγούδι το 1961. Έτσι λοιπόν ειδικεύτηκε να διασκευάζει τραγούδια πολύ παλιά και να τα φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι, όπως αυτό εδώ του 1931 που λέγεται «I Apologize». If I told a lie, if I made you cry, when I said goodbye, I'm sorry from the bottom of my heart. I apologize. If I caused you pain, I know that I'm to blame. I must have been insane. Come on, forgive me from the bottom of my broken heart. I apologize. I've been unfair to you. Please let me make amends. Don't say that you forgot the love we knew. After all, we were more. Now, if I made you blue, I've had some heartaches too. I beg of you, come on, forgive me from the bottom of my heart right now. I have got to Η απίθανη Τίμι Γιούρο, το I Apologize, που έχει πει εκπληκτικά και ο Μπίλι Εκστάιν παλιότερα. Ένα τρίτο τραγούδι και μετά το ίδιο από την Σούζη και τον Μόρισεϊ. Το 1968 η ταινία λεγόταν Interlude. Έπαιζε ο Όσκαρ Βέρνερ. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το ανακάλυψε ο Μόρισε και η Σούζη και το έκαναν ξανά το 1994. Να λοιπόν πώς το ένα τραγούδι από το 60 περνάει στη γενιά του 94. Σούζη και Μόρισε. That chased and sparkled like wine.

is my love and the sea. All the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. Teardrop kissed your lips, and so did I. I will be remembering the shadow of your Αφήνουμε το φιλμ της δεκαετίας του 60, πάμε στην τριλογία των φιλμ του Coppola The Godfather από την ταινία του 72. Speak Softly Love, σύνθεση του Νίνο Ρότα, Mandy Williams, στην εκτέλεση που είχαν επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days, warm the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because came into my world with love, so softly, Από ένα musical του 54 είναι το Hey There. Πάρα πολλές οι ερμηνείες, η πιο πρόσφατη ήταν πριν από 2 χρόνια με τον Harry Gorin Jr. Το Hey There ξεκίνησε από το musical στο θέατρο, έγινε ταινία, αλλά επιτυχία και νούμερο 1 στην Αμερική έγινε από την Rosemary Clooney. Lately when I'm in my room all by myself in the solitary gloom I call to myself. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though he won't throw a crumb to you, you think someday he'll come to you. Better forget him, him with his nose in the air. He has you dancing on a string. Break it. And he won't care. Won't you take this advice I hand you like a mother? Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Hey there, you with the stars in your eyes. Are you talking to me? Love never made a fool of you. Not until now. You used to be. Yes, I was once. Will you take this advice I hand you like a mother? Or am I not seeing things too clear? Are you just too far gone to hear? Is it all going in? And out the other. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κωστά, την Κυριακή θα κάνεις. Την Κυριακή αντούν τίποτα. Θα ακούω το Βήμα FM για να μάθω το αποτέλεσμα. Επίτιμε, δεν είσαι κι εσύ από το σπίτι μου στο Κοραχοκόρι για να ακούσουμε το Βήμα FM το αποτέλεσμα. Γιατί αν το κρύψω άρεσε η Κώστα, είσαι 24 ώρες την ημέρα. Ακούω για έγκυρη και έγκυρη την πέραση για το αποτέλεσμα των εκλογών. Μπράβο, ακού Βήμα FM από τον Άρχοντα, δε στα εξηγόρια. Μπράβο, Βήμα FM, ρε, έξι ρολ, έξι ρολ. Από τις 6 το πρωί της Κυριακής των εκλογών μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας συντονίσουμε τον Βήμα FM 99,5. Γιατί και στις εκλογές δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, περάσαμε τις ειδήσεις. Ένα κομμάτι σήμερα μόνο. Αλλά τι κομμάτι είναι αυτό που θα ακούσουμε? Ένα ορχιστρικό μνημείο στην ιστορία της jazz και όχι μόνο. Γιατί παρά 20 θα έχουμε το δεκάλεπτο του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά το δεκάλεπτο του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε αύριο. Σας αφήνω με τη σύνθεση του Paul Desmond και την ηχογράφηση του 1959 από το άλμπουμ Time Out στο Take 5 The Dave Brubeck Quartet. Thank you. Βήμα FM 99,5.